بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب، tunaendelea katika kutaja adabu طالب العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. Adabu za kutafuta ilmu, adabu za mwanafunzi na njia za kuipata hiyo ilmu. Tulitaja adabu ya kwanza ya ilmu ambayo ni ikhlasu niyyah lillah, na tukaeleza nafasi ya jambo na madhara ambayo yatamfika mwanafunzi atakapokuwa amekosa ikhlasi katika kutafuta kwake ilmu. Jambo la leo katika adabu ya pili, al-ishtighalu bitathhiri dhahiri walbatini min shawa'ib al-mukhalafat. Jambo la pili, al-ishtighalu bitathhiri dhahiri walbatini, ni kujishughulisha mwanafunzi na kujitoharisha, kujisafisha ule uwazi wake na undani wake, dhahiri yake, ule muonekano wake akisha nakuwa safi, walbatini, na ule undani wake akisha pia anakuwa safi. Atoharishe uwazi wake na ndani wake, min shawaibil mukhalafati, kutokamana na vitu mbalimbali vya mukhalafa vinavyokhalifu sheria. Min shawaibil mukhalafati, kutokamana na mambo yote ambayo yanayokhalifu sheria, vile anavyoonekana nje kwa watu, muonekano wake, appearance yake, basi asionekane na mambo ambayo yanakhalifu sheria, lakini pia ndani yake mwenyewe, katika nafsi yake na moyo wake, pia asiwepo na vitu ambavyo vinavyokhalifu sheria. Ala talibi ilmi ayutahira dhahirahu bimaja nibati albida, mwanafunzi anatakikana atoharishe ule uwazi wake na yale mambo yote ya bida, asije kuonekana ni mtu ambaye ana mambo uwazi wake unavyoonekana onekana na yale mambo ambayo ya bid'a, hayupo katika muonekano wa sunna. Wa bitahalli sunani rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ajipambe na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo anatakikana mwanafunzi aupambe, yani ajitoharishe dhahiri yake kwa ule upande wa bid'a asiwepo, lakini pia ajipambe na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bi ahwalihi kulliha, katika hali zake zote awe ni mutamassik bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, awe ni mwenye kujipamba na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal muhafadhati ala alwudu'i wa nadhafati aljismi wal madhhari min ghairi takallufin wa ala qadri almustata'. Na anatakiwa pia mwanafunzi ajipambe na almuhafadhati ala alwudu'i, kudumu na udhu, kudumu na udhu. Tunazungumza ule usafi wa ndani, yani kwenye nafsi, na usafi wa nje, mwili, nguo zake, muonekano wake. Kwa mwanafunzi anatakana awe ni mwenye kudumu na udhu. Wa nadhafati alismi wa nadhafati aljismi, na awe mwenye kujisafisha mwili wake, walmadhhari, na ule muonekano wake, aonekana vipi yeye mbele za watu, min ghairi takallufin wa ala qadri almustata'. Haya atayafanya kwa kadiri ya uwezo wake, kwa kadiri ya nini, ya uwezo, pasina takallufu yoyote ile, afanye haya kwa kadiri ya uwezo wake. Wa taharatu dhahiri bitiba'i sunna wa husni samti wa nadhafati thawbi wal badani matlubun min kulli muslimin. Huu tahara wa wazi ambao tunataja sisi huu, ambao huu unakuwa ni kufuata sunna na husni samti wa nadhafati thawbi wal badani. Huu tahara wa wazi, kusafisha nguo, mwili, kufuata sunna, kuwa na tabia nzuri, kuwa na muonekano mzuri na mengineyo kama haya. Mambo haya, mambo kama haya yanatakikana kwa kila mwanafunzi. Wa huwa aktharu taakkudan fi haqqi talibil ilm. Na hilo ni jambo ambalo limesisitizwa mno kwa mwanafunzi. Yeye ana haki zaidi ya kulifanya jambo kama hili. Li anna al-ilma yadulluhu ala mawatinil khairi wa masaribil waqar. Kwa sababu ilmu inamuongoza yeye katika kile katika maeneo yote ya khairi na sehemu zote za utulivu. Elimu ndio yamwambia kwamba hapa atakiwafanya hivi, hapa atakiwafanya hivi. Unaona leo tusome zile kisanu fikra. Mtu asiyekuwa na elimu hawezi kujua zile. Asiyekaa darasani kusoma hawezi kujua. Hata nyinyi pia mlikuwa hamjui kabla ya kusoma. Kwa hiyo baada ya kusoma sasa elimu imeshakujulisha kwamba yeye atakiwa iwe hivi. Kwa hiyo wewe una haki zaidi ya kuyafanya yale kuliko mwingine ambaye si talibu alayhi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كذلك قال عبد الله بن مسعود الله رضي عنه يسمع أمسمع متومة صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة هينجي بفوني هينجي كتك جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يولي أمباي أتكيكوا كتك ميواكي ana tunje ya kibri haingii peponi. Qala rajulun, mtu mmoja akasema, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Mtu mmoja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa mtu anapenda nguo zake kuwa nzuri, viatu vyake kuwa safi, je, naye hataingia peponi? Qala Mtume sema akasema, inna Allah jamilun yuhibbul jamala. Allah ni mzuri, anapenda vizuri. Kwa maana nyingine ni kwamba sahaba huyu baada ya Mtume kutaja maneno haya, yeye alielewa kwamba kuwa na kibri ni mtu kuvaa vizuri na kupendeza. Ikawa yeye avaa kanzu nzuri, amepiga pasi mpaka uturu vizuri, manukato anukia, basi yeye alifahamu kwamba kibri ndio hicho. Basi akamuuliza Mtume, ikiwa mtu anapenda vitu hivi, je, naye hataingia peponi? Mtume akamwambia, Allah ni mzuri, anapenda vizuri. Kwa maana anapenda mtu, anampenda mtu kama huyo. Kisha Mtume akamwambia, nini maana ya kibri? Akamwambia, al-kibru batarul haqq. Kiburi maana yake ni kuikataa haki, wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu. Rawahu Muslim. Kwa hiyo hii hadithi imetaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam Nawawi anasema hivi, batarul haqi daf'uhu wa inkaruhu tarafu'an wa takabbura. Kuikata haki ni kule kuizuia haki na kuipinga ile haki, tarafu'an, katika hali ya kunyanyua. Ah, wewe nani? Eh, mimi ni mtu naheshimika, niache kuvaa suti na tai, nianze kuvaa kanzu bwana. Mavazi gani? Eh, kuikata wa inkaruhu na kuipinga ile haki, tarafu'an, katika hali ya kujinyanyua, wa takabburan, na kuwa na kiburi. Wa ghamtu an-nas, na ghamtu an-nas maana yake ihtiqaruhum, kuwadharau wale watu. Yeye akajiona bora kuliko wale watu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhibbu at-tiba, imma kuhusiana mambo ya manukato na mambo kama hayo, alikuwa Mtume sema akipenda manukato, wa yahrusu alayhi, na alikuwa akijibidiisha katika manukato, yani kupaka manukato, yani perfume, maana kwa lugha nyingine. Fa an Musa ibn Anas ibn Malik an abihi, kutoka kwa Musa ibn Anas ibn Malik, walikuwa ni mtoto Anas ibn Malik, mtoto Musa, Musa ibn Anas ibn Malik. Kwa kuuliza taja jina la mtoto wa Anas ibn Malik, anaitwa Musa. Fa an Musa ibn Anas ibn Malik an abihi qala kana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sukkatun yatatayyabu minha, alikuwa anaye Mtume sallallahu alayhi wasallam sukkatun. Sukkatun maana yake mafuta meusi ambayo ndani yake yalichanganywa na vitu fulani vilikutoa harufu nzuri, ndio inaitwa sukkatun, kama vile kusema perfume. alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, yatathayyabu minha, alikuwa akijipendezesha kutokana kupitia mafuta haya, kwa maana alikuwa akipaka uto mafuta mfusama ili aweze kutoa harufu iliyokuwa nzuri. Wakana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakrahu ar-riha al-khabithah, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akichukia harufu mbaya, mwili wake kutoa harufu mbaya alikuwa akichukia sana. Wa yunafiru minha, na alikuwa akijiweka mbali na harufu hizo. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man akala min hadhihi al-baqla ath-thawm wa qala marratan man akala al-basala wath-thawma wal-kurratha fala yaqurbanna masjidana fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha minhu banu adam, rawahu muslim. Kutoka anasema kutoka kwa Jabir radhi za Allah zimwendea, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi al-baqla ath-thawm ath-thumi wa qala marratan man akala al-basala wath-thawma wath-thuma wal-kurrat. Hapa Mtume anadia vitu ambavyo vina harufu chafu. Mwenye kula kitunguu maji, unakijua eh? Kitunguu maji au wakala kitunguu somo, unakijua eh? Man akala al-basala au ath-thum. Mwenye kula kitunguu maji au kitunguu somo. Fala yaqurbanna. Ah? Fala yaqurbanna masjidana. Basi asikaribie msikiti wetu, asije kusali msikitini. Asali nyumbani kama mwanamke. Fala yaqurbanna masjidana. Asikaribie msikiti wetu. Fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha minhu banu adam. Kwa sababu malaika wanaudhika na yale ambayo wanadamu pia wanapata maudhi. Kwa hiyo kula vitu vinakutoa harufu. Basi Mtume alizuia mwenye kula hivyo hata msikitini asije. Katika hadithi nyingine katika riwaya imesema man akala albasala wa thuma falyatazilna waliatazil masjidana. Mwenye kula kitunguu maji au kitunguu somo, basi atuepuka, basi atuepuke sisi. Bali atazilna, atuepuke sisi, akituona sikukaribia. Wali atazil masjidana hadha, na auepuke msikiti wetu, akiona si mwingine. Ni kuonesha kwamba harufu hii mbaya Mtume sima alikuwa haitaki, kwa sababu kila kitunguu maji au kitunguu somo si kama ni haramu kula, la, imeruhusiwa, lakini tu kwa sababu ya zile harufu. Basi usikae na Waislamu na ukuje sodi na ukakaa wazungumza waudhi watu. Au pia usiingie msikitini ukawa itikia amina mzuka kwa pembeni akawapata maudhi kupitia wewe. Lakini pia msikitini kuna malaika. Fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha bihi banu adam. Malaika nao wanaudhika kwa yale ambayo wanadamu yanaudhi. Kama wanadamu ya wanaudhika na harufu chafu, pia malaika wanaudhika vile vile kama wanaudhika wanadamu. Tuko sawa eh? Tayeb. Hizo ni hadithi zinaonyesha kwamba yatakikana mtu awe na harufu nzuri. Tutazungumza ule udhahiri wake kwanza. Awe natoa harufu iliyokuwa nzuri. Asiwe aranuka tu hapo pale bure. Ajipambe na harufu iliyokuwa nzuri. Waqanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatruka al-muslimu qassa sharibihi au taqlima adfarihi au halqa anatihi au natfa ibtihi akthara min 40 laylatan. Na hakika alikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam muislamu kuacha kupunguza masharubu yake au taklima adfarihi au kupunguza kucha zake, kukata kucha zake au halqa anatihi au halqa anatihi au kunyoa nywele zake za sehemu za siri wa natfa ibtihi na kusafisha kwapa yake. Amekataza Mtume sallama kuviacha vitu hivi akthara min 40 laylatan, zaidi ya siku 40. Amekataza Mtume sallama. Haya yote anaeleza katika kitabu hiki ni kuonyesha kwamba namna gani Uislamu ulivyokuja kuzungumzia masala mazima ya usafi, kiasi ambacho vitu kama hivi vimekatazwa mtu kuviacha zaidi ya siku 40. Vitu vyote hivi, kupunguza masharubu mtu asije kukaa nayo zaidi ya siku 40. Kupunguza kucha, kukata kucha, kunyoa nywele za sehemu za siri, kusafisha masharubu, kusafisha kunani, kunyofua nywele za kopani zaidi ya siku 40. Haya yote Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza. Fa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Kutoka kwa Anas bin Malik, Allah miradhi anasema hivi: wukita lana fi qasi shari, tuliwekewa wakati sisi, tulipangiwa muda maalumu sisi katika kupunguza masharubu, wa taklimi al-adhfari, na kuzipunguza kucha, wa natfi al-ibti, na kusafisha kwa kunyofua au kunyofua nywele za kwapani, kusafisha kwapa, wa halqi al-ana, na kunyoa nywele za sehemu za siri, alla natruka akthara min 40 laylatan. Anasema Anas bin Malik, tulikuwa wakati na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tusije, alla natruka, tusije tukaziacha vitu hivi, tukaviacha vitu hivi, akthara min 40 laila, zaidi ya siku 40. Mtume alituambia tusije tukaziacha zaidi ya siku 40. Tuliwekewa wakati haswa, sio kama tumekataza tu nywele siwe ndefu sana, la, bali Mtume kawaambia kawekea wakati maalum zisizidi siku 40. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi anasema maanao, maana ya hadithi la yatruku tarkan yatajawazu 40. Asije mtu akaacha vitu hivi, ima ukata kucha au kupunguza masharubu au kusafisha kwapa au kunywa nywele za sehemu za siri, mtu asije akaacha vitu kama hivi zaidi ya siku 40. La annahu muqita lahu mutarku 40, haimaanishi kitu kama hiyo kwamba waliambiwa wao waliwekewa wakati kwamba wasinyoe mpaka sifike siku 40, wasipunguze kucha mpaka siku, haimaanishi hivyo, bali maana yake ni kwamba wasije wakakaa na vitu hivi zaidi ya siku ngapi? 40. Kwa yule mwenye kawaida kunywa wiki moja haina tatizo, wiki mbili haina tatizo, wiki tatu, lakini maana hadithi wasije wakakaa navyo zaidi ya siku ngapi? Ya siku 40. Umeelewa hapo? Naam. Huu wote ni usafi wa nje. Uislamu unafundisha mtu awe katika mandhari yaliyokuwa mazuri. Wa hadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala isti'mali siwak, na ameimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na kutumia mswaki, waraghaba fihi al-ummata, na akaushajiisha umma juu ya jambo hilo. Faqala, akasema: laula an ashuqa ala ummati, lau kama ningelikuwa siofii kuwatilia uzito umma wangu, la amartuhum biswaki inda kulli salati, ningewaamrisha wao kupiga mswaki kila unapofika muda wa swala, kabla swala, inda kulli sala, kwa maana kabla kulli sala, unapofika wakati wa alfajiri, kabla salatu alfajiri, basi watu wapige mswaki kwanza, kwa vile wasitoe harufu mbaya wakati wa swala. Na wakati wa swala ya dhuhri, kabla sala wapige mswaki kwanza, wasitoe harufu mbaya katika sala. Na salatu al-asr, kabla sala wapige mswaki kwanza. Swala ya magharibi na swala ya isha, yote haya Mtume anasema lau kama ningelikuwa siofifu atia uzito, laula an ashuqa ala ummati, lau kama ningelikuwa siofifu atia uzito umma wangu, la amartuhum biswaki inda kulli sala, ningewaamrisha wao kupiga mswaki kabla ya kila swala. Kwa lugha nyingine ni kwamba atakayeamua kufanya hivi hajakatazwa na sheria, bali Mtume sallama ndio apenda hivi. Lakini yule atakayeona uzito, basi hakuna tatizo, kwa sababu Mtume hakulifanya hilo kwa kuhofia kuwatia uzito umma wake, hakuliamrisha hivi. Tuko sawa eh? Hadithi ni rawahu Muslimun. Na tumeona Mtume alikuwa anapenda mswaki mpaka katika maradhi yake ya kufa, Mtume aliitisha mswaki kuonesha kwamba usafi kwa Muislamu ilikuwa ni mambo ambayo yanapendeza mno katika Uislamu. Tumezungumza vitu vitatu hapa. Swala la mambo ya kimwili tumezungumza, masala ya nguo tumezungumza, masala ya kunywa manukato tumezungumza, masala ya mswaki tumezungumza. Haya yote ni ule usafi wa dhahiri yake mtu, muonekano wake mtu. Uislamu namna gani unavyohimiza vitu kama hivi? Fa'ala talibil ilm, bas kwa mwanafunzi, ayataahada taharata dhahirihi, anatakiwa yeye ajipambe na ule usafi wa nje yake, wa taharatuhu bitibai sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam wa tamassuk biha wa al'ad alayha wa awla an-nas bidhalika hum ahlul ilm, ajipambe na ule usafi wa dhahiri yake na tahara yake ya kufuata sunna, na tahara yake ni kufuata sunna, yani tahara ya huo usafi wa nje ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa tamassuk biha, na kujifungamanisha na hiyo sunna, kwa sababu haya yote tuliyotaja hapa ni mambo ya sunna, si ndio eh? Kupunguza kucha, kufanya kadha, kufanya kadha, kupaka manukato, yote haya ni mambo ya sunna. Kwa na utahara wa nje ni kufuata sunna, kutumia mswaki kila baada ya swala au kadri ya uwezo wako, yote haya ni mambo ya sunna. Kwa utahara wa haya mambo ya nje ni kwa kufuata sunna, kwa sababu maelekezo yote yamekuja katika nini? Katika sunna. Ni kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana nayo na kujifungamanisha nayo. Wa aula nnasi bidhalika, na watu ambao wa mwanzo mno, watu ambao wana haki zaidi ya jambo hilo, hum ahlul ilmi, ni wale watu wenye ilmu. Fahum warathatul anbiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wasabu ndio warithi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa haqqun nas bil ibtida'i bihi, na ndio watu wenye haki zaidi ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal qasu ala atharihi, na kujifungamanisha na athari zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal qasu ala atharihi, na kutosheka na athari zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ni utahara wa wazi wa muonekano wako, wewe waonekana vipi mbele za watu? Kanzu unayovaa ikoje, unaonekanaje mbele za watu? Wavaa mikanzu tu, ni mradi tu watu waseme ah, Muislamu bwana, avaza na uvaa bila kavituko na vitu kama hivyo, au wavipamba wewe katika nguo unazovaa. Yeye washindwa kupata manukato kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, akatafuta mafuta mazuri na harufu nzuri kabisa, yale ambayo tunanunua pale kwa bei ile nyepesi, sinafahamika yale original kwa 1500, mtu akawa nayo akawa anatoka na manukato. Haya ni mambo ya msingi sana ya kujifungamanisha nayo talibu alayhi. Walqasi ala athari, yani tunasema iktifai ala athari, kutosheka na kuina mwenendo wake Mtume sasa. Wa amma tahaya, kwa maana asizidisha kutosheka na mwenendo wake Mtume sasa. Wa amma taharatul batin, hii tulizungumza tahara ya uwazi, ima tahara ya ndani sasa. Mesema andagari kuna vitu viwili, dhahiri wal batin, al ishtighalu bi tathhiri dhahiri wal batin, kwa tathhiri dhahiri ndio hapo tumehitaji. Au amma taharatul batin, ima tahara ya ndani, fa ala talibil ilmi taqdimu taharati nafsi an radhaili al akhlaqi, inatakikana kwa mwanafunzi kuitanguliza au kutanguliza tahara ya nafsi, kuitoharisha nafsi an radhaili al-akhlaq, kutokamana na tabia zote mbovu, wa madhmumi sifati, na sifa zote mbaya anatakiwa ajitoharishe nazo. Asisifike kwamba mwanafunzi fulani ni mzinifu, si kusifike kwamba asijipambe na hiyo sifa, asiwe nayo yeye, kwa mwanafunzi fulani ni mzinifu au muongo au jambazi au kadha, asiwe na tabia kama hizo. Idhil ilmu ibadatul qalbi wa salatu sir, pindi lipokuwa elimu ni ibada ya moyo, elimu ni ibada ya moyo na ni swala ya siri elimu. Wa qurbatul batini ila Allah ta'ala, na ni jambo ambalo ni ukaribu ule wa ndani unaomkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu jambo hili linamkaribisha zaidi mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa karibu na Allah kuliko mtu yeyote yule anayetafuta ilmu, yupo karibu na Allah kuliko mtu yeyote yule. Huwa aqrabu min Allah subhanahu wa ta'ala ala almujahidi wal haji, yupo karibu zaidi na Allah kuliko mujahid aliyepiga na jihadi au yule anayekwenda haji. Talibul ilm, yupo karibu zaidi na Allah kuliko watu. Wa kama la tasihhu as-salatu allati hiya wadhifatu al-jawarihi adh-dhahira illa bi tathhiri adh-dhahiri 'an al-ahdathi wal-akhbathi, fakadhalika la tasihhu ibadatu al-batini wa imaratu al-qalbi bil-'ilmi illa ba'da taharatihi 'an khaba'ith al-akhlaqi wa anjas al-awsaf. Anasema kama vile ilivyokuwa sala ambayo ndiyo wadhifatu al-jawarihi, sala ambayo ndiyo cheo cha viungo vya nje vinapata hadhi kwa sababu ya ile ibada ya swala. Haikubaliwi swala hii illa bitathhiri dhahiri, isipokuwa mpaka mtu dhahiri yake awe tahara, ani alahdathi wal akhbath, kutokana na uchafu na mambo machafu. Fakadhalika la tasihhu ibadatu albatin, vile vile haikubaliwi ibada ya ndani. Wa imaratul qalbi, na muhimili wa moyo, bil ilmi au kubali mambo haya kwa kwa elimu tu, kwamba mtu ana elimu basi mambo yake yote ya ndani yamekubaliwa. Havikubaliwi hivi illa baada taharatihi an khaba'ith al-akhlaq. akhlaqi wa anjasi al-awsaf. Isipokuwa baada ya kumtwarisha mtu huyo na tabia zote chafu na sifa zote mbovu. Tuko sawa? Ndio ibada za ndani ya nafsi zinakubalika. Si kwa sababu mtu akasoma tu basi akubaliwe ibada zake za ndani. La. Havitokubaliwa mpaka ajitoharishe na tabia zote chafu. Qala Allah Ta'ala. Amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala innamal mushrikuuna najasun. Hakika si vinginevyo. Washirikina ni najisi. Tanbiha lil'uquli. Maneno haya anawazindua Allah wale watu wenye akili. Ala anna taharata wan najasata ghayru maqsuratin ala adh-dhawahiri al-mudrakati bil-his. Ya kwamba unajisi na utahara havikuishia kimandhari ya kinje. Kwamba huyu ni najisi utahara, tuangalie nguo zake, mavazi yake, tuangalie na mwili wake. Havikuishia nje tu. Kwa hisia tu. Fal mushriku kad yakunu nadhifa thawbi. Basi mshirikina anaweza akawa nguo zake ni safi, maghsul al-badan, mwili wake ni safi, walakinahu najisul jawhar. Lakini yeye akawa ni najisi ule undani wake. Jawhar kwa maana ule undani wake. Tuko sawa? Kwa maana sikia mtu anaitwa al-jawharun naqi kwa maana kwamba usafi wa ndani. Ndio maana chukita. Usafi wa ndani. Jawhar kwa maana ule usafi. Naqi kwa maana ule usafi. Kwa al-jawharun naqi unani usafi wa ndani. Tuko sawa eh? Kwa hiyo anatakiwa mwanafunzi ajitoharishe vitu vyake vyote. Mshirikina anaweza akawa ni nadhifa thawbi, nguo zake ni safi na maksura al-badani, na mwili wake yani mwili wake ameuosha, lakinahu najisul jawhar. Lakini yeye mandhari yake ya ndani ikawa ni najisi. Ndani kwake ukawa ni najisi, umechanganyika na uchafu mbalimbali. Kwa hiyo pamoja na hivyo, pamoja kwa mwili wake ni safi, Allah anasema innamal mushrikuuna najis. Washirikina ni najis. Tuko sawa? Najisi gani hii? Ni ile najisi ya ndani ya mwili. Kwa hiyo inawezekana mtu pia akawa najisi lakini nguo zake zikawa ziko safi kwa sababu ya ile nafsi yake namna ilivyokuwa. Wan najasatu ibaratun amma yujtanabu wa yutlabu al-bu'du minhu. Anasema najisi, yani unajisi huu ni ibara kutokamana na yale ambayo yujtanabu, huepukwa, wa yutlabu al-bu'du minhu, na inatakiwa kukaa mbali navyo, huepukwa na yatakikana ikaliwe mbali navyo. Wa khaba'itu sifati al-batini ahammu bil ijtinabi, na zile sifa za ndani zile basi ni muhimu zaidi kujiepuka nazo. Fa innaha ma'a khabbiha halan muhlikatun fil ma'ani, pamoja kwamba vitu hivyo ni najisi kihali lakini pia ni vyenye kuangamiza. Tuko sawa eh? Ma'a khubthiha, pamoja na ule uchafu wake. Halan, kile hali kwamba vitu hivi ni khabath, ni uchafu kihali yake ni uchafu, lakini pia muhlikatun fil ma'ani, ni vyenye kuangamiza. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala wa'ada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Jibril an yatiyahu. Siku moja Jibril alimwahidi kwamba atamjia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nitakutembelea leo. Fara'atha alayhi, basi Jibril fara'atha alayhi, tunasema kwa maana fara'atha alayhi ta'akhkhara nuzulihi, yani ta'akhkhuru nuzulihi, fata'akhkhara nuzula au ta'akhkhuru nuzulihi. Basi Mtume Jibril akachelewa mno kumjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akadhani mbona afiki, hata shtadda ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mpaka jambo hili likawa zito kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona afiki muda wote wa zaidi. Fakharaja, Mtume akatoka nje, falakiyahu Jibril, akakutana naye Jibril akakutana naye Mtume sasa bali usipotoe nje, Jibril akakutana naye Mtume sasa. Fashaka ilayhi, Mtume akamshtakia, muda mwingi nimekaa hapa na kusubiri ndani huko, ufiki. Faqala, Jibril akasema kwa Mtume, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surat. Wewe hujui tu sisi malaika hatuingii katika nyumba ambayo ndani yake anafugwa mbwa au kuna picha. Katika nyumba ya Mtume kulikuwa na picha ya njiwa. panzia lilikuwa na picha ya njiwa. Kwa Jibril alipofika pale, wakati wa ahadi umefika. Na Jibril wa ahadi kwa ahadi, lakini akakaa nje. Hawezi kuingia ndani. Kwa nini? Kwa sababu kuna picha. Hebu niambieni wewe, leti nyumba zetu sasa hivi malaika wake wanaingia. Magazeti wamejaa kina mulinga. Ukiangalia ukutani, ukiangalia maalbumu yalikujaa ndani. Nguo zetu hizi ambazo tunazovaa, nguo za kina mama, kuna mapicha ya majiwa. Sasa kulikuwa na picha moja tu. Jibril akashindwa kuingia katika ile nyumba. Akamwambia mtume, inna lana sisi malaika wote wa khairi, hatuingii katika nyumba ambayo ndani yake kuna mbwa au kuna picha. Nyumba zetu hizi malaika wako wapi? Nyumba zetu nyumba ngapi kuingia malaika hapa kutuzuru mjini mathala? Sema upige picha, fanya tafsiri, nyumba ipi na ipo ingia malaika? Waliosalimia kidogo ni watu wa dini, basi watamchukua ibrahu, watachukua picha za wanawake, watabadilika ukutani kwa umbandua. Hawa ndo kidogo wamesalimika watu wa dini. Wasiokuwa wa dini ndo watajaza magazeti ya picha katika ukuta zao. Hii ndio hali tulipofikia sasa. Kwa malaika walifikia kiwango hicho. Tuko sawa eh? Hayo. Qala Ibn Jamaa. Ibn Jamaa anasema rahimahullah ala talibin ala talibi inatakana kwa mwanafunzi ayutahira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Inatakikana kwa mwanafunzi atoharishe moyo wake min kulli ghishin, kutokamana na kila aina ya udanganyifu, asiwe muongo, mtu mwenye kutokuwa na khiana, yani ghishi kwa maana mtu mwenye khiana, mtu mwenye mdanganyifu. Wa man ghashana falaysa mwenye kutudanganya si katika sisi, si ndio? Si maneno ya Mtume sasa jamani. Mwenye kutudanganya si katika sisi. Kwa asiwe ni mtu mwenye dhishi, kufanya dhishi. Ajua kabisa bidhaa yake ni bovu, anaifanyia biashara, akawa aipamba kulikweli. Atoa sifa ambazo hazipo. Haikusudi kwamba ushawishi utatikane, ushawishi kitu kitolewe, kitokee, lakini pia usije ukaongopa katika ushawishi wako. Wewe ni makini sana na hili. Tuko sawa? Hii alikuwa kina dumu hii perfume. Seregeje zili, tuwana. Mwakambia, hii wana hii shida. Na kati ya kitoka boya, yu mwenye hii utumia. Uwezi kutumia hii. Kwa vitu kama hivi. Kwa hiyo, unapoipamba sawa, bidhaa, hii bwana ya bipoa, hii ndo hii hapa, ina harufu nzuri. Si harufu yake ndo nuna, ina harufu nzuri. Basi, usivuke mipaka katika kule kusikia kwako. Tuko sawa, eh? Kwa hiyo, aepukane kila aina ya udanganyifu. Madamu ni mwanafunzi, basi epukane mambo kama haya. Wadanasi na uchafu, wa ghillin, ghillin kwa maana vifundo, yani ukawa unamchukia mwenzako fulani, umemwekea hivi. Kwa nini? Kwa nini? Yani una kifundo ghillin. Tuko sawa eh? Ndio maana katika dua tunazoombea si wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina am, usijalie katika mioyo yetu kupatikana kifundo kuwachukia wale walioamini, tusiwe hivyo katika nafsi zetu. Wa hasadi na husda, wasui aqidatin wa khuluqin, na itikadi mbaya na tabia mbaya. Isionekana kwamba sisi katika nasi tuna itikadi mbovu dhidi ya maswahaba wa Mtume, sasa tunawatukana na kuwasema vibaya, au tuna itikadi mbaya sisi dhidi ya Qur'ani kwamba Qur'ani ni kiumbe, au tuna itikadi mbaya sisi kuhusiana na sifa za Allah kwamba Allah ni bubu hazungumzi, au tuna itikadi mbaya sisi kwamba Allah subhanahu yuko kadha, tuna itikadi mbaya kwa Mtume sallama. Tusiwe hivyo na tabia mbaya. Liyasluha bidhalika iqabuli lilmi wa hifdhihi, ili iweze kuwa sawa kwa mambo hayo ambayo tumeyataja, ili iweze kuwa sawa. Liyasluha bidhalika iqabuli lilmi wa hifdhihi, ili iweze kuwa safi kwa mambo hayo, kwenye kukubali, kuikubali elimu na kuifanya. Elimu inakubali kabisa, inakuwa safi elimu, inatengenea elimu na inakubali elimu na inahifadhika elimu, ili mwanafunzi aweze kuitengeneza kwa jambo kama hilo, kuikubali elimu na kuhifadhi elimu. Elimu inahifadhika kimatendo na kichwani. Wal itla'i ala daqa'iqi ma'anihi wa haqa'iqi hawamidhihi, lakini pia mwanafunzi aweze kutengenea katika kuyapitia daqa'iqi ma'anihi, maana zake za ndani kabisa katika elimu, aweze kupewa na Allah elimu zile za ndani kabisa, aweze kufundishwa. Wal itla'i ala daqa'iq ma'anihi, na aweze kuchomozewa yeye, kupewa yeye zile daqa'iq ma'anihi, maana za elimu za ndani. ndani kabisa aweze kudirikiwa naye kuzifahamu kama hali wa haqaiqi hawamihi, na ule uhakika wa mambo yaliyojificha ajue uhakika wake uko vipi. Fa innal ilma kama qala ba'dhum salatu sirri wa ibadatu alqalbi wa qurbatu albatin, kwa sababu elimu kama wanavyosema baadhi yao ni swala ya siri na ni ibada ya moyo na ukaribu uliokuwa umejificha zaidi, wa qurbatu albatin na ukaribu wa ndani. Elimu inamkaribisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tayyiba alqalbi, bas pindi utakaposafishwa moyo lili ilmi kuwe kwa ajili ya elimu, dhaharati barakatuhu, basi baraka zake za ilmu zile zitadhihiri, itaonekana baraka ya ilmu. Wanama na itamea, nama kwa maana kumea, kwa sababu mimea imea, maana namati imemea ile mimea. Kwa wanama kal ardhi idha tuyibati lizari, na itamea ile elimu kama vile ardhi pili ambapo idha tuyibati inapofanywa safi, inaposafishwa lizari kwa ajili ya kilimo. Mtu anapotaka kulima si kwanza safiani vile. Kwa hiyo yale mazao bila shaka ukipanda ukikuta poli tu kama kupanda mahindi, vipi inakuwa ajali yake? Hamna kazi. Lakini mtu akasafisha ile ardhi vizuri kisha akapanda, mazao yanafanyaje? Yanamea. Kwa hiyo ili elimu yako imee sasa, unatakiwa ujisafishe kwanza mwanafunzi na tabia chako zote ubaki zoweke sawa, alafu uanze kuchukua elimu. Ile elimu yako itamea kama vile akatoa mfano, kama vile ardhi inaposafishwa kwa ajili ya kilimo. Ndivyo utakapokuwa umesafisha elimu yako badala ya kusafisha, yani baada ya kusafisha tabia zako kisha ukaipandikiza elimu, sawa sawa na yule ambaye amesafisha shamba lake kisha akapanda mazao. Ni yule ambaye amekosa tabia nzuri, tabia chafu, ni sawa sawa na yule ambaye amepanda mbegu zake kwenye shamba ambalo tayari lina manyasi na magugu, bila shaka mazao yake yatakuwa ni dhaifu. Allah hawezi kumfungulia mahindi yake, mahindi yake hayawezi kumea kawa makubwa yakakomaa, na elimu yake mtu pia haiwezi ikawa kubwa kiasi kama hicho. Tukasoma mpaka hapo. Naam. Nama zaruha wa zaka, ardhi kama hii mimea yake inamea, mazao yake yanamea, wa zaka na yanachukuka. Kwa fil hadith, na katika hadithi tumesoma nasema ala tambueni, wa inna fil jasadi mudghatan, na hakika katika mwili kuna pande la nyama. Idha salahat, litakapotengenea pande hilo, salaha al jasadu kullu, mwili wote unatengenea. Wa idha fasadat, na itakapoharibika pande hilo, fasada al jasadu kullu, basi mwili wake wote unaharibika. Ala wa hiya al qalbu, yueni pande lenyewe ni moyo. Qala Sahlu, anasema Sahal rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi shay'un mimma yukrihu Allah ta'ala azza wa jalla. Anasema ni haramu katika moyo au kwenye moyo wote, an yadkhulahu an-nuru, iingie katika moyo huo nuru. Jambo hili ni haramu kabisa, kwamba eti yawezekana katika moyo ikaingia nuru. Wa fihi shay'un, na ndani ya moyo huo kuna jambo ambalo yukrihu Allah, linalomchukiza Allah, liko ndani ya moyo huo. Haramu katika moyo huo, kwa maana kwamba haiwezekani ikaingia nuru katika moyo ambao ndani yake kuna vitu ambavyo vinamchukiza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Alqalbu almuzlim almashkunu bidhunubi, moyo uliojaa, moyo uliokuwa uliojaa giza, uliozongwa na madhambi. La yastati'u istiqbala al-ilm, hauwezi kukubali elimu abada. Moyo unapojaa madhambi hauwezi kukubali elimu, na mtu apata elimu kwa kadiri ya uchamungu wake. Wattaqullaha wa yuallimukum Allah, namcheni Allah na Allah atakufundisheni. Kwa kadiri ya uchamungu wako ndio kiwango cha elimu yako kitakapokuwa. Ikiwa uchamungu wako utakuwa ni adna, na hapo watu watakumana pia katika masala mazima ya uchaji Allah katika njia ya elimu. Kadiri cha Mungu wako utakavyokuwa, ndivyo elimu Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokupatia wewe. Na ukimwona mtu mgumu kweli kweli, kama vile anavyokuwa baadhi ya tulabu elimu, wachunguzeni akhlaki na tabia zao. Hata kama mzijui, basi kuna tabia za siri uko nazo, takiwa nasaha sana, kwa sababu Allah anawanyima elimu, kwa sababu anasema wattaqullaha wa yuallimukum Allah, namcheni Allah na Allah atakufundisheni, atakufahamisheni Allah subhanahu. Kwa hiyo moyo unapokuwa umezongwa na madhambi, la yastati'u istiqbala al-ilm, hauwezekani moyo huu ukaikubali elimu au elimu ikakubali katika moyo wako. wala yabqa fihi makanun lilhilmi, wala haibaki ndani ya moyo huo sehemu kwa ajili ya elimu, haibaki sehemu. Ile madhambi yanakuwa tayari yashaja katika moyo. Ndio utakuta mtu anahifadhi kitu siku tatu, siku nne amesahau, fanyaje? Ashasahau. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kimeingia tu lakini hakina sehemu kwenye moyo wake. Nafasi zote zishaja. Mtu ajitahidi kulikuwa kuhifadhi Qur'ani juzu moja baada ya mwezi ishatoka. Kwa nini? Kwa sababu haina sehemu katika ule moyo ya kukaa ile Qur'ani. Kwa sababu ile madhambi ambayo ameyajaza katika moyo wake. Kwa ili vitu kama hivi viendelee kubaki katika mwili na katika moyo mtu aendelee kuvihifadhi, basi natakiwa aiache sehemu ya kukaa vitu kama hivi. Na kuiacha kwake ni kusafisha matendo yake yakawa mazuri, asiwe na matendo maovu na machafu, ili elimu ipate nafasi ya kukaa katika moyo wake. Tuko sawa kwa kwa hiyo wala yabqa fihi makanun lilmi alladhi huwa nurun yuqdhifuhu Allahu fi qalbi man arada min ibadihi salihin, ambayo elimu hiyo ambayo ni nuru, Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka nuru hiyo katika moyo wa anautaka miongoni mwa waja wake wema. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Shafi'i tunapomtaja alikuwa ana hifdhi kubwa sana, ana uwezo mkubwa kabisa wa kuhifadhi. Kama wanavyosema na watoni, alikuwa na hifadhi ya ajabu mno. Shafi'i rahimahullah ta'ala alihifadhi Qur'ani chini ya miaka sana, msafu mzima ulikuwa kichwani mwake, na alikuwa anaisoma Qur'ani kana yani bila ya kuwepo na makosa wala taraddud wala kukwama. Alikuwa anaisoma Qur'ani vizuri kabisa rahimahullah ta'ala chini ya miaka sana. Alikuwa Imam Shafi'i wanasema alikuwa na uwezo wa kuhifadhi vitabu. Alihifadhi kitabu cha Al-Muwatta, mijeledi na mijeledi cha Imam Malik. Alikihifadhi chote kichwani. Kiasi ambacho mpaka siku moja Imam Malik mwenyewe amezungumza jambo linakwenda kinyume na kile alichoandika kwenye kitabu chake. Imam Shafi'i akamwambia, "Ushabadilisha msimamo au imekuwaje?" Imam Malik akasema, "Hapana, kwa sababu unasema hapana, kwenye kitabu chako hujaandika hivyo. Umeandika tofauti na unavyosema." Imam Malik akauliza wapi? Imam Shafi'i ikabidi aanze kumsomea ule ukurasa mzima kwa kichwa, kuanzia mwanzo wa kurasa mpaka mwisho, pasina kusahau herufi wala neno kuruka hata moja. Imam Malik ikabidi akahakikishe, je, ni kweli aliandika hivyo? Yaani mtunzi anaenda kuhakikisha, alafu aliyetungiwa yeye kaifanye. Akaenda kufunua kaangalia kitabu kweli vile vile, anasema sikustaajabu na kwamba mimi nimesahau nilichoandika. Nilistaajabu ule ukurasa nilikukuta ni vile vile alivyosoma Shafi'i, hakuacha hata neno moja. Hili lilimsadabisha sana Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo unakuta namna gani alivyokuwa na hifdhi kubwa Shafi'i. Wanasema ulama, Shafi'i alikuwa akipewa kitabu asome hivi, akikwazima kitabu ni kama mtu dakika 3 au dakika 4. Anakifungua na kipitia chote mwanzo mwisho, kama ni kitabu kidogo kama zimati ni za kama zina wakati wa Uislamu, kama kawaida la arba. Vile vitabu Shafi'i alikuwa akichukua akipiga jicho hivi mara moja mara mbili. Natulia mfano vitabu kama hivi, udogo wa vitabu kama hivi. Akipiga jicho mara moja mara mbili, akisoma kurasa zote mwanzo mwisho, akifunika ikabidhi, ashaifanya tayari kile kitabu. Hana haja mraja. Ashaifanya. Ndio anasema alikuwa anaposoma kitabu alikuwa anaziba mikono yake upande mwingine wa kurasa. Anasoma kurasa kwa sababu akiachia huku atahifadhi hivi, na akisema huko apige kidogo tu pia na hivi atahifadhi bila kutarajia. Hivyo ndivyo alivyokuwa Shafi'i rahimahullah ta'ala. Lakini moja katika masifa, alipata uzito kwenye kuhifadhi jambo. Ilikuwa si kawaida yake. Alikuwa akiangalia kitu mara moja, akifunika kitabu kisha kichwani. Akisikia tu hadithi bwana fulani fulani fulani fulani anasema hivi, basi kwa watu wakishaondoka zake amehifadhi, na si hadithi kuanzia isnadi. Ani fulani bin fulani qala, ani fulani bin fulani qala, sami'tu fulani bin, yote haya ameshahifadhi Shafi'i. Lakini siku moja alipata uzito kuhifadhi kitu. Katika walimu wake Shafi'i kulikuwa alikuwa na walimu zake, mwalimu wake kama tulimtaja, lakini pia Shafi'i alisoma kwa Yahya ibn Ma'in, kadhalika Shafi'i alisoma kwa Waqi' na wengineo katika walimu zake. Sasa katika walimu zake ambaye alikuwa pia ni rafiki yake alikuwa ni Waqi'. Shafi'i akamuelekea huyu, anasema shakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Siku hiyo baada ya kuona amepata uzito kwenye kuhifadhi, Shafi'i anasema nikamshtakia Waqi'. Waqi' ndio huyo mwalimu wake na mtu wake wa karibu. Nikamshtakia su'a hifdhi, uhifadhi wangu umekuwa ni mbovu, sihifadhi siku hizi, napata tabu kwenye kuhifadhi. Fa arshadani ila tarki al-ma'asi. Waqi' akanielekeza mimi kwamba acha madhambi. Mimi shati na kujua unahifadhi vizuri mwanafunzi wangu. Sasa kama umeanza ifadhi yako kuwa ngumu, shati na kuhusia acha madhambi. Fa wa akhbarani bi anna al-ilma nuru, na akanipa habari wakia kwamba elimu hii ni nuru. Wa nuru asema wa nuru llahi la yuhda li asi, na nuru ya Allah hapelekewi mtu mwovu, hapewi zawadi nuru hii mtu mwovu, hapewi mtu mwovu, hawezi kupewa mtu mwovu. Nuru ya Allah hupewa mtu mwema. Sasa ukiona ifadhi yako imekuwa mbovu yake, wewe umepata matatizo, kuna jambo la maasi ambalo wewe umelifanya. Na anasema Shafi alipokaa katika baadhi ya siku fulani hivi, akaoteshwa katika ndoto kwamba kuna siku alipita mwanamke mbele yake, si ndio? Ile mwanamke ilikuwa miguu yake hii hajaistiri, hajaifadhi. Shafi akababaika kidogo, jicho lake likatoka kwenye kitabu likaangalia ule mundi wa mguu eneo hili hapa la mwanamke, likamtizama kwa muda kama dakika moja, kisha akajifika sasa, naangalia nini tena, akarudi tena. Hiyo ndio ikawa sababu ya yeye kuwa mzito katika kuhifadhi. Vijana mmeishi na masokoni vipi? Allahu musta'an wa alayhi tukla. Tumwombe Allah. Yeye kaangalia mwili wa mguu, wewe aje mwanamke, ili eneo lote ili karibia na titi hapa na ile zile njia mbili waziona. Akuulizia, "Hey, hiyo uzo shingapi?" Utafumba macho ndio umuzie, sikuibia. Allahu musta'an wa alayhi tukla. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kwa sababu, kala Ibn al-Jawzi rahimahullah. Amesema Ibn al-Jawzi rahimahullah, anasema an abi, kutoka kwa baba yangu, an abi al-Adiyan, kutoka kwa baba yangu al-Adiyan, kala anasema, kuntu ma ustadi, nilikuwa pamoja na ustadi wangu Abi Bakri al-Daqaiq. Abi Bakri al-Daqaiq. Nilikuwa pamoja na ustadi wangu Abu Bakri al-Daqaiq. Famarra hadathun, basi ukikapita kitu kichafu, jambo baya likapita, fa nadhartu ilayhi, akulizia jambo gani, nasema likapita jambo baya, ima ni mwanamke amevaa vibaya au chochote kile, anasema likapita kitu kibaya mbele yangu, fa nadhartu ilayhi, mimi nikakiangalia. Nani huyo aliyekiangalia kitu hiki? Tunasema nani? Ibn al-Jawzi. Maneno yapo katika talbisi ibilisi yake. Ibn al-Jawzi anasema alikuwa na ustadhi wake ambaye ustadhi wa Ibn al-Jawzi amesema mwenyewe anaitwa nani? Abi Bakari ad-Daqaq. Kwa hiyo anasema kwamba famarra hadathun, kikapita kitu kibaya, fanadhartu ilayhi, mimi nikakiangalia. Ibn al-Jawzi akakiangalia, faraani ustadhi, yule ustadhi wangu akaniangalia, aliniona wakati nakiangalia kitu kibaya, wa ana anduru ilayhi, alikuwa ananiangalia wakati mimi nakiangalia kile kitu, ananiangalia ndio mimi niko busy nakiangalia kile kitu. Faqala, kisha akasema, ya bunayya, ewe mwanangu, kwa sawa, ewe kijana wangu, bunayya hapa inaanisha kwamba ni mtoto mzae, na kusudia ewe kijana wangu. Tuko sawa? Latajidanna dhibbahu, utakuja kuona tu matokeo yake. Hicho ulichokifanya leo hiki, utakuja kuona matokeo yake, walau baada hii, hata kama ni baada ya muda mrefu. Lakini iko siku hiki ulichokifanya leo hiki, utakuja kuona tu matokeo yake. Fabakitu 20 sana tano. Anasema fabakitu 20 sana tano. Ibn al-Jawzi anasema nikabakia miaka 20 mimi. Wa ana urai fama ajidu dhalika lhiba, na mimi nikiwa ninajichunga sijawahi kuona matokeo ya kile kitu hata siku moja. Mwalimu kaniambia tuje kuona matokeo yake, mimi nikawa naangalia miaka 20, je, nitaona nini miaka 20 baada nifike kuona? Sijawahi kuona matokeo yake hata kidogo, kana kwa mwalimu kanidanganya. Tuko sawa? Fanimtu lailatan, usiku moja mimi nilisinzia, wa ana ufakiri fihi, na mimi nikiwa ninafikiria kuhusiana na haya matukio yake, ndio matukio nitaona kutoka, mbona sijaona? Fa asbahtu wa qad unsitu alqur'ana kulla, asubuhi nikaamka nimeshasahulishwa Qur'ani yote nilifanya. Alikuwa mifadhi msafu mzima, asubuhi ameamka hajui kitu, kila akisema asome surati An-Naba yamalizi mwisho, haipo hizo kitu. Akisema asome surati An-Nas, sio maana Qur'ani nzima asikumbuke haya na moja, la, hawezi kusoma sura nzima akaimaliza. Ile Qur'ani yote ambayo kwa mfano mathalan kwa kama umefeti Qur'ani tuna sijaifadhi. Ni kweli hujafadhi kabisa. Surati An-Nas unijua. Surati An-Nas unijua. Hakumaanisha kwamba Qur'ani yote kwa maana tusipenda misahau, la, bali hawezi ule msahafu ajifadhi, lakini akawa tuna sio hali tena. Ndio maana yake. Umeelewa? Lakini kwa sababu ya kuangalia nini? Kuangalia maovu. kwa mnafanya juhudi katika kuhifadhi Qur'ani, jitahidini kwa kadri ya uwezo wenu, mazingira yanazungukeni mjiepushe kuangalia vitu kama hivi. Na hisi iliyokuwa nzuri ni vijana kukimbilia kuoa, oeni, tutawasaidieni sana. Tuko sawa mpaka hapo, eh? Kwa hiyo mambo kama haya ni mambo ya msingi sana, inatakiwa mwanafunzi talibul ilm ayatunge, ajipange dhahiri yake kadhalika pia na batini yake. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.